Oremus, d'aque sumus omnipotens Deus, sanctuis fidelibus voluntatem, ut Christo tuo venienti justis operibus occurrentes, eius sed dextere sociati regnum mere altur possidere celeste, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.